Son. Vale. ¿Quina és la teva pel·lícula preferida? Mira-te. Mira, que estic fent una entrevista. Pel·lícula preferida. És en àrab. No sé, o en català, o bueno, o... És que no sé que mira tant pel·lis, però jo tinc una preferida, però és així en àrab. Bueno, es diu Maktou. Aquesta és la meva preferida. I de què va? Va, bueno, d'una història basada en fets reals, i és d'una parella que no poden estar junts per culpa de problemes familiars, que al final s'acaben separant. I bueno, això és el resum, però molt resumit. Va. A on t'agradaria viatjar? A Turquia. Turquia? Turquia. Per què Turquia? Perquè primer tot pel menjar que tenen, tipus de menjar que ho sé i m'han dit que està molt bo i m'agradaria molt anar a provar, les vistes que hi ha allà i també per visitar llocs famosos. Va. Sí, sí. Què tres coses aprecies més d'una persona? Coses, o sigui, en plan, en general, aspectes d'una persona. Sí, o sigui, de personalitat. De ser personalitat. No sé, aviam... el carinyo d'una persona, la mobilitat i la simpatia, això sobretot. Vale. Creus que hi ha vida a un altre planeta? Sí, sí. No, l'Avatar. No. No. O sigui, que hi hagi vida en un altre planeta. Sí. Parlem del planeta Terra. No. D'acord. Quin és el teu llibre preferit? El meu llibre preferit? Ui, jo no m'agrada llegir. No. No en tinc cap. Va, i l'última. Parles amb Asic sovint i amb qui? Sí que el parlo sovint i amb la meva família a casa. Va. Va.